जाने क्या हुआ दिल में तेरे मिलने के बाद, जाने क्या हुआ दिल में तेरे मिलने के बाद। एक झोंका चला और खुशबू उड़ी, एक झोंका चला और खुशबू उड़ी, प्यार के फूल खिलने के बाद, जाने क्या हुआ दिल में तेरे मिलने के बाद, जाने क्या हुआ दिल में तेरे मिलने के बाद। प्यार मिला छाया ऐसा नशा, गिर न जाऊं संभलने के बाद, जाने क्या हुआ दिल में तेरे मिलने के बाद, जाने क्या हुआ दिल में तेरे मिलने के बाद। जाने क्या हुआ दिल में तेरे मिलने के बाद, हो जाने क्या हुआ दिल में तेरे मिलने के बाद। जाने क्या हुआ दिल में तेरे मिलने के बाद, जाने क्या हुआ दिल में तेरे मिलने के बाद। एक झोंका चला और खुशबू उड़ी, प्यार के फूल खिलने के बाद, जाने जान।